राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 21 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे नोखा मंडी राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा को और महात्माओं को सबको अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने की चेष्टा करता हूँ। विशेष बातें याद नहीं है, सामान्य बातें कहता हूं। आपको कृपा करें, बातों को सुने और उस अनुसार से चलने की चेष्टा करें। अड़चन हो बाधा हो तो मेरे को कह दें। एक बात बार बार याद आ रही है, आपसे चोटी की प्रार्थना करी है। सब सज्जन चोटी रख रहे, ये मेरे कहने से रख रहे, कोई भी दोस्त आ गया पाप ला गया भार ला गया सब मेरे। आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पाप लग जाए आपको दोष लग जाए वो मेरे को अर्पण कर दो। पाप मेरे अर्पण चोटी चोटी आप रखो, कृपा करो कृपानाथ चोटी रखो। माता पिता को कहना है अपने बालों की चोटी हो। हिंदुस्तान भर में चोटी चली गई है, क्या दशा उसी हिंदुओं की वो भगवान जाने। चोटी धोती दो कहा करता हूं, जिसमें चोटी रही है ना धोती रही है, बहुत कम धोती बहुत कम रह गई और सूर्य है सही ग्रह जाना। आज मैंने सोचती है मेरे को दुख होता है, इस बात से आपसे कहता हूं। अब आप मर्जी है सुने मेरी दर्शन, मेरी कोई आज की बात नहीं है, परंतु मेरे मन में दुख है। आप सूटी नहीं रखते हो इस बात का, इस बात से कृपा करो सूटी। नारायण नारायण नारायण। दूसरी बात खास बात यह तो भाइयों से बहनों से, जैसे आदमी दूर चला जाता है और विदेश में चला जाता है बहुत दूर हो जाता है, ऐसे आप दूर हो गए हैं। हम खास भगवान के बेटा है, कृपा करें आप आत्मान लो। हम सब भगवान के बालक है, साक्षात भगवान के बालक है, भगवान के बालक है, सब मान लो। बहनों माताओं से कहना है आप भी कृपा करे मानो हम भगवान के हैं। हम भगवान जैसे कपूत है सबूत है, अच्छे है मंदे है भले है बुरे है, भगवान के बेटे, भगवान बेटे भगवान के, हम भगवान की है। कपूत है कपूत मानो है भगवान है, भगवान के है, भगवान के है, भगवान के आ कृपा करके स्वीकार कर लो हम भगवान के। दूसरी बात, अब केवल भगवान की तरफ चलना हमारा काम है, संसार का काम करूं, भगवान का काम करूं, सब भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही काम करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। सज्जनों मौका है और मनुष्य शरीर है, परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई काम है ही नहीं। लाखों करोड़ों और बहुत करोड़ों रुपये आपके पास हो जाए, कोटि एक काम का नहीं है। और भगवान की प्राप्ति हो जाए तो निहाल हो जाओ, त्रिलोकी में अनंत ब्रह्मांडों में आ जाने हो, अनंत ब्रह्मांड में आज तुम हो जाओगे और रुपया कमा लो, आपका ऊंचा दर्जा नहीं होगा। मन में बने फूक भर जाओ बड़ी भारी, कोटि का फायदा नहीं होगा। सब यही सोच कर मरोगे। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान के नाम के उच्चारण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे काम में लग जाओ। बहनों माताओं, ऐसा काम दूर है, इसके समान दूरी बात नहीं है। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, हर समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद रखो। हे भगवान, हे भगवान, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर, आज आज भी अभी, आज तो रात्रि में 12 बजे तक है, आज 12 बजे नहीं, अभी अभी अभी अभी ही सुने, आज आज अभी सुन जाए। वो नाम को नाम जब भगवान का हो जाओ, भगवान नाम जब तो आपसे कहा भगवान ही हो जाओ, कृपा करो कृपानाथ। एक विनती सुनो, आप सब भाई बहन भगवान के हैं और भगवान का नाम जपे गए, कुसंग मत करो, जहां तुम वर्णते ख्याल रखो, कुसंग से बड़ा नुकसान है। जैसे सत्संग से फायदा होता है ऐसे ही महान नुकसान होता है कुसंग से। कुसंग हम नहीं करेंगे, कृपा करो कुसंग मत करो। संसार के पदार्थों में, भोगों में, रुपयों में आसक्ति जिनकी है, उन पुरुषों का सब कुसंग है। रुपयों को कीमती समझे, भोगों को कीमती समझे, संसार की मान बड़ा कीमती समझे, संसार की मान में अच्छा समझे, सभी सज्जनों को संग है, ये सत्संग नहीं है। भगवान की चर्चा हो, भगवान का भजन हो, भगवान का चिंतन हो, भगवान की बात है, वो सत्संग है और सब कुसंग है। वो हो जाए, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान सावधान सावधान सावधान सावधान रहो। कुसंग बहुत है आज काल, कुसंग बहुत है, सावधान रहो, अपने को बचाओ, सावधान रहो। ये प्रार्थना है। 2 महीना हो गए, कल रात्रि को ही तो 2 महीना हो गए आपकी सेवा में बातें कही, उसमें कोई त्रुटियां हो गलतियां हो उनको माफ कर दो, वे सब माफ कर दो और भगवान के हो जाओ। भगवान के होकर हो राम को नाम जपो, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज ही अभी, हो राम को नाम जपो। राम जी का हुकुम मिले, भगवान के नाम का जप करो। तुलसी तजी कुसुमा, 3 बात बताई, कुसुम छोड़ दो और राम जी हो जाओ और नाम का जप करो। राम जी के होकर नाम का जप करो, नाम का जप, राम जी के होकर नाम का जप करो, सार बात है। और आपको बात बताई, 3 बात बताई, किसी को बुरा मत समझो, किसी का पूरा मत रहो, किसी का पूरा मत करो। ख्याल रखो अपने जीवन में, बहुत दिन बीत गए और रह हुए बीते जा रहे हैं, समय बहुत सा चला गया और बहुत सा चला जाएगा, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये कब ही कब हो कई करुणादर दे ही देती इस विदेश समय, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर तो सदा, ये तो सदा रहता है, कब हो कई करुणादर दे ही, मनुष्य शरीर कब मिलते हैं, भगवान की कृपा से मिलती है, केवल भगवान की कृपा से, कब कई करुणा न दे ही, सदा तो माया काल कर्म गुण घेरा हुआ दशा करता है, कब कई करुणा न दे ही देश ईत विदेश सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु मनुष्य ही कब देते हैं, वो अभी मिला है, फिर जाना क्या मिला, कब मिलेगा पता नहीं, जैसे सत्संग जैसे शरीर दुर्लभ है मनुष्य शरीर, ऐसे इस मनुष्य शरीर मिलने पर मुख सब मेरा कल्याण हो जाती है, और ऐसा मौका मिलने पर भी ऐसा संग मिलना मुश्किल है, दुर्लभ अंतरय में वत्त श्री शंकराचार्य बनाते कहते हैं तीन चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए ये भावना दुर्लभ है, और ऐसी भावना भी हो जाए तो असली तत्व जीवन मुक्त महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है, तो मनुष्य तो मिल गया, अब केवल अपना कल्याण हो ये भावना है, और महात्माओं के संग भगत पर मिलने से संग चला, बढ़िया से बढ़िया भोजन बने पर चला मिले तो चावल हो, मिले तो शिव काम चलाओ, जैसे मिल जाए वैसे महात्मा भी मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, सब काम से मिलेगा, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा पर भरोसा रखो, भगवान की कृपा से हमारा भला होगा, हमारी करने से नहीं, कृपा से, भगवान की कृपा से भला होगा, हमारा उद्धार भगवान की कृपा से होगा, हमारी करनी ऐसी नहीं है, जिनके भरोसा कल्याण हो जाए, कल्याण भगवान की कृपा से होगा, हमारा तो होगा, हमारा तो होगा, हमारा तो होगा, क्या पता, क्या पता होगा, कि कष्टदार कल्याण नहीं होता होगा तो हमारे को सत्संग नहीं मिलता, मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग मिला है तो उसका अर्थ कल्याण जरूर होगा, कल्याण जरूर होगा, नहीं तो भगवान ने क्यों मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर देने पर भी सत्संग मिला, अपने चर्चा करी, अभी ऊंचे महात्मा नहीं मिले, हम मिले जैसे जैसे मिले भगवान की मिले, भगवान ही मिलाएंगे, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से कल्याण होगा, कृपा से कल्याण होगा, कृपा से कल्याण होगा, कृपा से कल्याण होगा, भगवान की कृपा से कल्याण होगा, ऐसा हृदय में भाव रखो, दो बात है, दो बात मैं क्या कहता हूँ, एक भगवान को याद रखना, एक दिन दुखियोंगी बड़े पुरुषोंगी बड़े बूढ़ों की रोगियों की अपाहिजों की अरक्षितों की अंगहीनों की रक्षा करना, सेवा करना, दो काम के बिना मनुष्य पड़ा नहीं है, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं, सेवा ढूंढने की, सामने जो आ जाए उसी सेवा करो, गाय भी कोई भूखी है आगे सामने तो अपनी शक्ति हो तो उसको अन्न जल उपघास ये दो, और पुचकार करके सेवा रखो, हरेक प्राणी की सेवा करो, और नाम जप हरदम करो, नाम जप करते रहो, चलते बैठते उठते बैठते, उठते बैठते गए जागते गए सोए, उठते बैठते गए जागते गए सोए, अरिया जिन घटना मजे कबो प्रगट हो, उठते बैठते गए जागते गए सोए, अरिया जिन घटना मजे कबो प्रगट हो, तो भगवान के नाम का जप करो, ये ऋतु होती है, जेठ के साल जेठ के महीने अच्छी वर्षा होती है तो खेती बढ़िया होती है, जितनी आगत होती है बढ़िया होती है, फिर उधर श्रावण में भर में ग्वार है बांट है उपजाते हैं, खेती बढ़िया फल जाती है। ऐसे भगवान की कृपा से मानव शरीर में आ गया हो तो नाम का जप करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की कृपा से होगा, सज्जनों सदा कृपा से, कृपा की प्रतीक्षा। तत्ते अनुकंपा ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने दशमाध्याय के पूर्वाध में 14वें अध्याय में तत्ते अनुकंपा सुषमान आप कृपा को देखता हूं, मानता हूं और जैसा शब्दों को भोगता रहूं और हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करूं, हृदय से वाणी से नमस्कार, हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः, शरीर से वाणी से नमस्कार करता रहूं, हरे नमः हरे नमः। ऐसे जो जीता है वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है, ये ब्रह्मा जी के वचन है। मुक्ति पदे सदाए भाग भागीदार है, सेवार है, मुक्ति पद का सेवार है, वो उसे मुक्ति पद का अधिकार होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन है, भागवत में ब्रह्मा जी के वचन है, ब्रह्मा जी वचन याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभो हे प्रभो हे नाथ। सच्चे हृदय से भगवान में लग गया। सजनों बहुत समय बीत गया, मौका बहुत चला गया, अब रहा हुआ समय है रह जाए। जैसे पानी निकालने के लिए लोटा डालता है, हाथ में रस्सी थोड़ी इतनी सी रह जाए, इतनी सी हाथ में रह जाए तो लोटा ही आ जाता है, जल भी आ जाता है, पानी भी पी लेते पूर्ण हो जाता है। इतने से हाथ में गया तो इतने से हाथ में दी से नहीं मिलेगा, इतने से छूटा, इतने से वो छूटा है, पानी में चला गया, पानी के तीन पीने गया ठेठ पीने। ऐसे जीवन है, ये है जितने अपने हाथ में अडोरी है और आज छूटी फिर ये छूटे से मिलेगी, इतनी दूर मिलेगी नहीं मिलेगी। कुएं में पानी में लुटा चला जाए, जल चला जाए, वर्गू डूरी चली जाए, इतनी सी गई है नहीं मिलेगी। कुएं में गई, कुएं के पानी में गई, पानी के भी तले में गई, ऐसे ये शरीर चला जाएगा फिर मिलेगा नहीं, पता नहीं है कब शरीर मिलेगा, फिर मनुष्य शरीर कैसा मिलेगा। तो अभी मिला हुआ है, ऐसे शरीर में सजनो भगवान को याद करो, ये कृपा करके भगवान ने दिया है भजन करने के लिए, तो भगवान रात और दिन भगवान के भजन में रहो, रह जाओ सच्चे हृदय से, उसी कृपा से होगा कल्याण, कृपा से होगा कल्याण, कृपा से होगा कल्याण, कृपा से होगा। अपने निमित्त मात्र भवसभ्य शासन अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम युद्ध करो, और दोनों हथियार मारता था अर्जुन, यूं भी दिशा मारता था, यूं भी दिशा मारता था, यूं भी दिशा मारता था, यूं भी दिशा मारता, यूं भी यूं भी दौड़ता बरोबर, यूं दौड़ता जैसे पीछा दौड़ता ऐसे ही दौड़ता दौड़ता। अर्जुन ये शक्ति अभ्यास, ऐसा अभ्यास किया हुआ था। तो सभ्य शासन कहा है, अपनी तरफ से बाण खूब चलाओ, निमित्त मात्र बन जाओ, होगा काम भगवान की कृपा से। अर्जुन ने खूब काम किया परंतु विजय भगवान की कृपा से हुई, अर्जुन के बल से नहीं है। अर्जुन मान लो, दूसरा मान ले, मान लो भगवान वही कृपा से। कामा लूटी गोपिका, वे अर्जुन वे बाण, वे अर्जुन वही अर्जुन थे, वही बाण थे, वो वहां लूट ले गया, अर्जुन कुछ नहीं कर सकता, बाण वही थे, अर्जुन वही थे, हाथी वही थे, भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा। भगवान ने कहा सब निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त मात्र बना उस समय दोनों आता है, यूं दर्शाए यूं चलाओ, यूं चलाओ यूं चलाओ यूं चलाओ यूं चलाओ यूं चलाओ, दसों दिशा में चला था वहां दौड़ता था दौड़ कर पकड़ रहता विराट कुमार उत्तर दर से कूद कर भागा भागा तो भागते वो तो भगाए से भगवान पागल अंदर को पकड़ लिया कलेजा फट फट करता है डर मैं उठ शेख ही बता दी सामने भाया था सारथी नहीं कोई सारथी में दो बात मैं ते हूं पांडवा ने मारो कारो सुन दिया हमारे पर हमारी गायों घेर ली ऐसा डर न करू तो शहीद जी द्रौपदी द्रौपदी ने कही ये बृंदला है ना ये बृंदला ये इंद्र जो गाना बजाना सिखाता है इसको अर्जुन रचना आता है क्यों हीरा है रचलाया फिर रचलाया अर्जुन रचलाया अर्जुन का चलाया अर्जुन का तो अर्जुन चलाते सची बात है अर्जुन का तो चलाया मैंने रचना आता है हाँ मेरे को आता है बहुत बढ़िया चला तो तुम सर साल थे हम रहते हुए गई देगी और वो गई शेना कहते पैसा दूंगा बहुत पैसा दूंगा इनाम दूंगा पैसे चलो रथ पैसा जाएगा रथ तो इन जाएगा इतना सुबस्त रहे बने वायु में घास में आग लगी वायु सामने आया धुआं पीछे से लगा अग्नि भेज नहीं जाएगी अग्नि पीछे नहीं जाएगी अग्नि तो ऐसी घास भी तभी जाएगी शब्द धुआं चला पीछे बनाई ऐसे अर्जुन रथ तो इधर जाएगा डर गया भागा पकड़ गया बैठ मैं अर्जुन हूं अर्जुन डर मत मेरे साथ मैं रक्षा करूंगा बैठ गया अर्जुन क्या नाम अर्जुन का दस नाम है याद है दसों नाम बताए उस समय दस नाम बताए बीस नाम आते हैं दस नाम बताए वहां दस नाम बताए वो अर्जुन हूं मैं तो सर बताओ मैं एक खेड़ी की जी गई एक खेड़ी वही से राष्ट्र सर सब एक मुर्दा बनाया हुआ बैठे हुए ये दूसरे बना रहा है मान है ये अनुमुदा है ये अंतुदा ये सहदेव का ये मेरा है अंडे धनुष लिया बाढ़ लिया ये मान है मेरे गर्मत मेरे सर होगा बजाय जोर से सर ऊर्जित हो गया काम कैसे कह रहा जो संघ बचाओ जो कह दिया करो डंडा पकड़ दिया करो जोर से ठीक विजय कर ली सफल उत्तर की बहन थी उत्तरा बहुत बड़ी बहन थी क्या उत्तरा का भी था तब वो अभिमन्यु को करना ही विराट राजा ने कहा कि आप 12 महीना रहे नौकर बन के हमने सब जाने क्षमा करे ये मेरी बेटी देता हूं ये देता हूं आप माफ करो अर्जुन को बेटी दूंगा अर्जुन ने कहा मैं नहीं दूंगा मेरे पास बट सपड़ी है गाड़ा बेटा मैंने सिखाया है मेरे गुरु की तरह मानती है तो मेरी कन्या की तरह है मेरे बेटे को याद हो बेटो मेरा भाव महाराज द्रौपदी से कम नहीं था द्रौपदी का चौड़ा है ये भगवान का बलदान है उसका चीर बढ़ाया परंतु ये तो उत्तरा में कौरव और पांडवों का खास बीज रूप से अभिमन्यु परीक्षित था पेट में और पेट में था उत्तरा के परीक्षित माँ का नाम उत्तरा माँ का पेट में था वह क्या महाराज पांडवों का और कौरवों का परिषद छोड़ा ये वर्ष में एक बीज बस गया है विजु बीज गुरु पांडव नाम जुगो कुक्षक्रो जी मैं दिया सब में पुत्रा ने कहा महाराज श्री कृष्ण मेरा शरीर जल जाए कोई परवाह नहीं परंतु वंश की रक्षा हो जाए उत्तराखंड से वंश की रक्षा हुई ऐसी उत्तरा थी छोटी लड़की उसने कहा भैया उत्तर उत्तर भाई था भाई तुम युद्ध में जाते हो तो बड़े बड़े राजा लोग होंगे उनके पगड़ी होती है उसे बूट होता है उसे कलबा लगा हुआ होता है सोने का वो लाना मैं गुड़िया खरीदूंगी गुड़िया डूली कह लूंगी डूली रहूंगी मैं तो अर्जुन भगवान ने कहा अर्जुन ने कहा सम्मोहन सब संकोच कर दिया कि भीष्म द्रोण के पास मत जाना खत्म हो जाओगे समझ गया चुपचाप पड़े हैं दूसरे सब मुर्दे की तरह पड़े हैं लिया सब सबके ऊपर खत्म ले गया भीष्म द्रोण के पास मत जाना नहीं तो आओगे नहीं किसी खत्म हो जाओगे वो उतर गया अपनी बहन को दिया खेलने के लिए छोटी सी बेटी वह भगवान की बड़ी भक्त थी नाचना गाना बजाना ऐसा उत्तम आता था चित्रसेठ गंधर्व से सीखा अर्जुन अर्जुन ने प्रेरणा रूप से उसको सिखाया ऐसी थी सब कुटुंब बड़ा विचित्र विचित्र कुटुंब का कुटुंब वो उत्तर आते विजय हो गई उत्तर कोर विजय कर रही है राजा बड़े खुश हो गए युधिष्ठिर को पान बन गए पासा खेलने का शौक था विजय हो क्या जिसका वृंदा था शांति हो उसे विजय अरे क्या कहता है तू वो हिलना क्या हिलना क्या करेगा मेरे उत्तर की विजय हुई है उत्तर की विजय हुई है युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जिसका सारथी विरुद्ध था उसे संदेह क्या उसे विजय कर भी जा रहे हैं कि बार बार करता तू हिलने की मेहमान होता पासा मारा पासा मैं कहता हूं राजकुमार की बात तू मेरे हिला द्रौपदी घड़ी थी उसने सोने के पात्र में लिया इसे क्या बात है ऐसी युधिष्ठिर का रथ रगत गिर जाए तो 12 महीना वर्षा नहीं होगा अकाल पड़ जाएगा युधिष्ठिर मेरे तो युधिष्ठिर मेरे तो पूज्य नहीं है उधर आया तो कह देना अर्जुन यहां नहीं आवे वृंदा लाना कह दिया यहां नहीं आओ राजा के पास नहीं आवे ऐसे विजय किए महाराज सब में भगवान का हाथ 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के एक भी नहीं बचा एक वेश्या को एक वेश्या थी पासवान उसका पुत्र वो बचा 100 के 100 मारे गए पांडव का एक भी नहीं बचा 5 ही 5 हजार भगवान की कृपा है सज्जनो भगवान को सहारा दो भगवान की कृपा से हमारा कल्याण होगा भगवान की कृपा से उद्धार होगा बहनों माताओं भाइयों से सबसे कहना है भगवान की तरफ से राखो उसी कृपा से होगा भगवान के लिए कोई असंभव बात नहीं माया तो खान है गोदार में गोदार माया माया माया तो छोटी टूंगी छोटी अभी नख नख के ऊपर गिर विदा नहीं किया ऐसे भगवान सर्वसमर्थ इंद्र ने किया खूब बसाया खूब पानी बसाया महाराज वो मां पहाड़ भी ऐसा तप गया जो सब पानी भसम सब पानी गिर गया जोर लगा दिया पानी बसा करके कुछ नहीं कर सके अंत में माफी मांगी आए भगवान को मालिक बनाया गहों का दूध दिया कुछ न बना भगवान की कृपा से सब हो जाए सज्जनों सरदर्श हो जाता है कुछ करना नहीं पड़ता वह भगवान का विश्वास रखो, उसकी कृपा से हमारा कल्याण होगा, होगा हमारा कल्याण होगा भगवान की कृपा से, कृपा का भरोसा रखो और भगवान के नाम का जप करो, गीता जी का पाठ करो, गीता जी में लग जाओ, गीता के पाठ, गीता की टीका साधक संजीवनी तत्व बेचने याद टीका देखो, बहुत सरलता से 80 समझ में आवेगी, भगवान की कृपा होगी, कृपा भगवान की कृपा होगी, उस समय सत्य सत्य मिली है, मिली है आपने, बड़ी कृपा करी है आपने, बहुत कृपा करी, सच्चे हृदय से भगवान के भेद में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, बचाओ मरा जन्म मरण से बचाओ, ऐसे भगवान से कहो और नाम जप करो, कृपा से कुछ नहीं मिलेगा, बाल न बांका कर से जो जग बैरी हो, संपूर्ण जग बैरी हो जाए, आपका बाल बांका नहीं कर सकता, निश्चिंत रहो भगवान की कृपा निश्चिंत, और उसी कृपा से कल्याण होगा, हमारा तो होगा, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा, भगवान की बात हमने सुनी है, भगवान की महिमा सुनी है, भाई आप ही जैसे कही, हमारी बात ही नहीं, हम जानते नहीं, भगवान की बहुत कृपा अपार कृपा है, उसमें कुछ भी नहीं जानते, हमारे को पता नहीं, हम जानते नहीं है, मानते हैं कृपा है भगवान की, जानते नहीं, राम न सके नाम गुरु, नाम के गुण राम जी भी नहीं गा सके, राम न सके नाम गुण गाई, कहो कहां गई नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, नाम की कितनी महिमा है राम जी भी कह नहीं सकते, इस तरह से भगवान की महिमा को कहने में किसी ताकत कह दे, हमारी ताकत नहीं, केवल भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, कृपा भगवान कृपा कृपा कृपा भगवान की कृपा, सब काम ठीक होगा, शुभता से होता है भाई, भगवान की कृपा से अनायास काम होता है, आप से आप होता है, आप से आप, इसमें संदेह नहीं है, इस कृपा से हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, माता हो बहन हो भाई हो सबको ये चाहिए कि हमारा कृपा कल्याण होगा, हमारा तो भगवान की कृपा से कल्याण होगा तो जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, सत्य हृदय से लग जाओ भगवान के चरणों में, भगवान क्या है, हमारे भगवान है, मेरे तो मेरे उपहार दूसरों तो कोई मेरे कोई नहीं, हे नाथ आप, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, पुकारो नाम जब राम राम राम राम राम, जो आपको प्यारा लगे, जो आपको नाम अच्छा लगे, भगवान का नाम जो आपको प्यारा लगे उस नाम को जपो, राम राम राम राम राम, मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा के समान कोई कृपा नहीं है, आशा भगवान लो, कई आशा दिया है, जगह जगह कहों को भरोसा किया, ये माँ बाप काम करेंगे, गुरु जी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, महात्मा जी करेंगे, संत करेंगे, ये गुरु महाराज करेंगे, कोई नहीं करेगा, भगवान करेंगे, न तत्समस्त अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, एक ही है भगवान, एक ही है, उसी कृपा का आश्रय रखो, उसी कृपा से वो हमारा होगा, एक बात तो याद आई, कहने में संकोच होता है, आप भगवान को याद रखो, एक एक याद रखो भगवान को, उससे विचार मत करो, निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो, एव कृपा को आसनो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिशे नहीं तीन लोग में और, आप कृपा को आसनो, आप कृपा को जोर, एक कृपा को जोर है, तीन लोग कोई नहीं रहा, कोई है ही नहीं। भगवान के समान भगवान ही, उनके समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। ऐसी कृपा का भरोसा उसी कृपा से सजनो निश्चिंत निर्भय निर्भीक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, भगवान की कृपा से कल्याण होगा। नाम का जप करो, उसी कृपा से कल्याण होगा, जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की कृपा की ये पहचान है कि कल्याण नहीं करना होता तो हमारा सत्संग नहीं मिलता, ऐसा मौका नहीं मिलता। ये भगवान की कृपा हुई है, वो कृपा निस्संदेह होती। भगवान की कृपा निष्फल नहीं जाती, वो फलीभूत होती है। भाव कम से लाभ कम हो जाए ये तो हो सकता है, निष्फल नहीं जाती। फायदा जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। आप उल्टा मत चलो, सुलटा चलो, भगवान की कृपा से कल्याण होगा और प्रसन्न रहो। आप सब भाइयों से सब बहनों से कहना है, हरदम भगवान की कृपा मानकर प्रसन्न रहो, सब ठीक होगा, घबरा मत। सुनना, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दीजे नहीं तीन लोक में कूर। न तत् समझते बेटी को तो अन्या, भगवान के समान भी कोई नहीं है, अति कोई कैसे हो सकता है। उसी कृपा से हमारा कल्याण होगा, भगवान की कृपा से होगा, होगा होगा होगा। और प्रसन्न हो, एकदम प्रसन्न हो, बेटा मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए, माँ मर जाए तो दुखी मत हो। ये तो होता है, बुखार आता है, बुखार आ जाता है, कभी फोड़ा फुंसी हो जाता है। भगवान की कृपा मान मान खुश हो, दुख में भी, सुख में भी, शोक में भी, चिंता में भी, भय में भी, हरदम प्रसन्न, भगवान की कृपा मान मान करे प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न, भगवान की कृपा मान करे। भगवान की कृपा से होगा, हमारे भगवान की कृपा से होगा। मस्त रहो, आनंद रहो, हरदम खुश रहो, हरदम शोक हो जाए तो खुश रहो, भीतर से ऊपर से थोड़ा दो पता डाल दो, थोड़ा रो दो, लोगों दिखाने के लिए हृदय में कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। सब अकेले हो आप, आपके साथ कोई नहीं है, सब अकेले हो, अकेले हो। कोई माँ है न बाप है न भाई है न पुत्र पुत्र है न पिता है न पत्नी है न स्त्री है, संसार साथी सब स्वार्थक है, पक्के विरोधी परमार्थक है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। दुख में कोई दिया भाई, जब काम पर है को जरूर तो वो तो बता तो तैयार, सब ईष्ट है, नदियों को भूल के नाम सर तो पिटे। भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की कृपा से सब होगा। प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, सब प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा मानो। ये संसार का है, ये संयोग वियोग वियोग संयोग होता रहता है, भगवान की कृपा मानो। हे नाथ, हे नाथ, शोक आ जाए, चिंता आ जाए, भय आ जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान का नाम लेने मात्र से शब्द हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी मात्र से संपूर्ण विपत्ति नाश होती है, सदा के लिए विपत्ति मिट जाती है, भगवान को याद करने मात्र से। ऐसे स्मरण मात्र न सर्व संसार बंधनात् विमुच्यते, जिनके याद करने मात्र से जन्म का संसार का बंधन छूट जाएगा, फटाफट टूट जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकार उसको पुकार, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, सजना अपना भगवान है, यह हाड़ी का अपना नहीं है, यह शरीर अपना नहीं है, यह छूट जाएगा, यह छूट जाए, अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपने भगवान है, भगवान मेरे है, शरीर मेरा नहीं है और कोई मेरा नहीं है। शरीरम स्वरूपम तथा कर्तव्य सात चत्र मरुधनम वेदुल्यम मनस न लग्न मारे रंगनी पद्मे तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों। याद दिलाने के लिए कहा टीवी वगैरह देखते हैं, आपने याद दिलाने के लिए कहा टीवी वगैरह न देखते। और भाई बहुत बढ़िया बात बताई, घरों में से टीवी निकालो, टीवी बीमारी है, बीमारी आर्टरी बीमारी को टीवी बीमारी कहते, टीवी बीमारी जिसे टीवी हो जाती है वो मरता है, तो आज टीवी कम नहीं है, ऐसी बड़ी भीड़ भरी बीमारी है टीवी बीमारी, घर में से टीवी निकालो, बहुत दुर्व्यसन है, बड़ा खराब है। भाई माता पिता बेटी बहू इनके देखते हुए अश्लील चित्र आप देखते हो, बड़ी गजब की बात है, बहन बेटी के सामने देखने लायक नहीं ऐसे चित्र आते, नंगे चित्र आते हैं, ऐसे नाच आते हैं, टीवी मत देखो, कृपा करो। चीज वस्तुओं पर जो लोग अपने कारखानों में बनाते हैं उसमें शिव जी है, गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, कृष्ण है, राम उनका चित्र छापते हैं, फिर वो पैरों पर गुटकों में भी लगा देते हैं, पैरों में पड़े रहते हैं, नाम का दुरुपयोग होता है, भगवान का चित्र गणेश साफ जर्दा जर्दा गणेश साफ गुटका, बड़ा भारी अपमान करता, बड़ा भारी अपमान है। जर्दा आप दुकान में रखो मत, गुटका दुकान में मत रखो, वह ऊपर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले ऐसी खराब चीजें दुकान में मत रखो, तो ही भगवान का चित्र मत रखो, लक्ष्मी जी का चित्र मत रखो, राम जी का चित्र मत रखो, कृष्ण भगवान गणेश जी का नाम मत रखो, पग पैरों में रुलता है, पैर में पड़ता है, तिरस्कार होता है, इस वास्ते भाइयों सज्जनों ये दूर दूर का त्याग करो, शुद्ध अन्न जा इसे धीर जी जाओगे, ये पक्की बात है, मरोगे नहीं, क्यों निकमा पर चढ़ लगाओ, पैसा लगे नरकों में जाओ, लोगों में भांडी हो क्या फायदा, भगवान को याद रखो, एक भगवान के सिवाय और जगह मत जाओ, कृपया करो। देवी देवताओं के नाम से जो बनाते हैं खाली पेपर गुटका आदि दिव्य देवों पर फोजनों को चोट तोड़ते हैं उचित नहीं है, अतः मेरा मतलब मातृरोध है, अनुरोध है कि ऐसे उद्यमी पुरुष अपने साथ आपके संपर्क में रहते हैं उनको आप अपनी बात कहें कि वे अपने उत्पादन पर ईश्वर आदि के नाम से ले सकते, देवताओं के नाम से भगवान के नाम से ये मत करो, बिल्कुल मत करो, अक्षर भी पगों में सही जाना चाहिए, टट्टी के भीतर भी अक्षर लिखे हुए, ये चीज नहीं है। हम पढ़ते थे तो विद्या होती, विद्या कहते हैं भट्ठे में मिट्टी निकलती है लाल, जिसे लिख सकते हैं वो आती है, उसको विद्या कहते हैं, विद्या स्लेट बनने और बतरना पग में नहीं रखते, इसकी रक्षा करो, खराब चीज मत रखो, तो भगवान के चित्र है, भगवान का नाम है, ये पग पैर बन जाए, ऐसे निरादर मत करो सज्जनों, मन में तो आदर करो, सत्कार करो, पूजन करो, तस्वीर रखो, घरों में तस्वीर हो जरूर भगवान की तस्वीर जरूर हो, घरों में सजावट करो भगवान की तस्वीरों की, भगवान याद आएंगे, राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद आदि भगवान का नाम लिखो, दृष्टि में आ जाए, सत्य बोलो, भगवान को याद करो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो सज्जनों, सत्य का पालन करो, सत्य प्रतिष्ठा क्रिया प्रयास से तो सच बोलता है उसकी जबान सच्ची हो जाती है, जो कहता है सच्ची बात हो जाती है। पंजाब में एक फूला सिंह जी संत थे, पंजाब में फूला सिंह जी पढ़े हुए नहीं थे और भजन को भजन नहीं कहते, लेखा करता हूँ, भजन का नाम लेखा था, लेखा करता हूँ। बालकपण से लेखा में लगे, बालकपण से ही कोई संत मिल गए और भजन में लगा दिया, लेखा करता हूँ। घर वालों ने गायक चरण के लिए भेजा, गायक चलाओ, चले गए। गायों को खड़ी करके कहते थे गौ माता ये खेत है, इन खेतों में मनुष्यों का हिस्सा भी है और तुम्हारा हिस्सा भी है, नीचा का हिस्सा तुम्हारा है, ऊपर सृष्टि का हिस्सा मनुष्यों का है। गायों को कहते गायों को मनुष्यों का मनुष्य अपना हिस्सा ले ले फिर तुम्हारे को मिलेगा, सब तुम्हारा ही है, खाओ मुझे अभी अभी ऐसा कह देते फिर बैठा भजन करते। क्या करते हो? लेख करता हूँ, लेखा। दूसरे छोरों को मालूम हो गया हमारी गायों भेज देता, हमें कूदता खेलता अपना और बबुल सुना देते खेत में जाते, गाय खेत में जाती है वैसे करते। सौ सौ सवा सौ वर्षों हुए, तीन बार कह दे कर दो कर दो कर दो कर देते, कोई कहते काम कर दिया। एक वैद्य ने कहा कि महाराज आपकी दवाई ठीक कर दो, आंख ठीक है, कहूंगा ठीक है, दो बार तीन बार का अच्छा कर दो, उम्र भर पानी पड़ता रहेगा आंख से, उम्र भर ऐसा ठीक कर दिया। तीन बार कह दे जोर से तुम काम कर देना, ऐसे संत थे। फूला सिंह जी काला अक्षर फैर पटे बिल्कुल नहीं, कुत्ता था उसको संतोषी कहते, संतोषी रोटी यहाँ पड़ी है, घर वाले लग जाते हैं, भगवान कुत्ता बैठा था खाता नहीं, आप भोजन करते हैं देता पर कुत्ता खाता, अरे भाई मैं तो लेखा कर रहा था तू खा लेता, तू भूखा क्यों रहा, मैं तो लेखा करता, लेखा लेखा करते लेखा करते बड़ी हुई नहीं है। और ये पंडित ने लिखा है कल्याण में उनकी जीवनी देखी एक संत, उस पंडित जी ने लिखा महाराज योग दर्शन में लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश है, तो सत्य बोलता है वो जो कहता है वो सच्चा हो जाता है। छह पांच पुस्तक में लिखी, ये पुस्तक में लिखी पौते में, हाँ महाराज सत्य में लिखी ऐसे होता है। वो जो टीका करी मैंने सच टीका उन्हें देखी, ऐसी बात कही ऐसी मालवी हुआ कि उनका कहना सच्चा हो जाता है, क्यों वो सच्चा ही सच्चा बोलता है, सच्ची बात ही पैदा होती है उसे झूठी पैदा होती ही नहीं, ये याद होता है। सत्य पालने वाले के हृदय में सच्ची बात ही पैदा होती है, होने वाली होती है वही होती है सच्ची हो जाती है। ये टीका करें, टीका में ये अर्थ नहीं है, संस्कृत भाषा में नहीं है टीका नहीं, ऐसे संत थे और गायन चलाते हैं। वृद्धावस्था में ज्यादा सौ सवा सौ वर्ष के हुए, सौ वर्ष से उम्र हुए बैठे भजन करते, वृद्धावस्था में महाराज भजन नहीं करते, संतोषी उपासना कुत्ता संतोषी, महाराज भोजन नहीं कर देते तब तो खाता नहीं बैठा, महाराज भोजन करते हुए देते तो खाता। ऐसे ऐसे संत हुए हमारे यहाँ गायों चलाने वाले, अक्षर जानते ही नहीं पता ही नहीं, सजनों भगवान में लग जाए तो वेदों का अर्थ आ जाता है, शास्त्रों का अर्थ आ जाता है, संतों का अर्थ असली भीतर सा भाव आ जाता है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये दर्शन छोड़ो संतो, ये टीवी छोड़ो, ये विषम सब छोड़ दो, कृपा करो कृपानाथ, ये कलंक है कलंक, घर स्नान कर दो, लड़का लड़की सहित स्नान कर दो, शुद्ध हो जाओ, ये महान कलंक है, ये मत करो। ऐसे कलंक में मत पड़ो मत पड़ो मत पड़ो, सब दुर्भिषण तंबाकू भुक्का पचास भांग अफीम आदि कोई चीज मत से, अंदर जल शुद्ध, अंदर शुद्ध जल, मदिरा मांस महान पाप, मदिरा महापाप है, मदिरा पान महापाप, दवाइयों के विषय में मदिरा आती है वो दवाई मत लो। मुसलमानों के धर्म में ऐसी बात है कि मदिरा लग जाए तो चमड़ा काट दो यहां से, ऐसा मुसलमानों के धर्म में है, अब करते हैं नहीं करते बात अलग है। मदिरा मत पियो बिल्कुल, मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, गुणपत्ति गमन, सोना चरतोरी, ये चार महापातक है, महापाप है, गो हत्या से बढ़कर है महापाप, ब्रह्म हत्या के सवाल, अच्छे ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है उस ब्राह्मण को मार दिया जो सबसे बड़ी हत्या ब्राह्मण के अंदर, उनके समान तीन चार पाप है। पंचोग्र पापा भागवत की महात्मा है, पंचोग्र पाप है, चार पाप करने वाले और एक संघ करे तीन वर्षों तक पाप नहीं करे तो दंड वही होगा, जो पापी होता वही दंड। कहते घर में क्या करे, आप करो करो भगवान को याद करो बहनों, आप नहीं रहेगा। हिसार आदि में बहनों माता ने महिला बंद कर दिया, अब है कि नहीं पता नहीं, अवसर कहते हैं हमारे को मारपीट करते हैं, मदिरा पीते हैं छोरा छोरी को माँ को स्त्री को मारे, यहाँ शिकारी करी मदिरा बंद मदिरा बंद प्रांत भर में, इस तरह से माता तुम मन विचार करो तो बड़ी बात नहीं है। ये टीवी भी सब किया, आप विचार करो आप पक्की रहो, ये चंडी चेतती है ना तो भगवान राम जी कृष्ण भगवान राधे नहीं कर सके, काली चट्टी बना देगा सब खत्म करेगा। रक्त बीज है रक्त बीज, रक्त बीज राक्षस, जहाँ खून पड़े वह मनुष्य पैदा हो जाए, जहाँ खून पड़े वह मनुष्य पैदा हो जाए, सब मार दिया जाने चाट दिया, सब खून को चाट दिया काली काली देवी। तो शक्ति ये जो बहुत विदिक्ष है, अब ये दर्शन दूर करो करके विष्णु को निकालो, बहनों बताओ अपने घरों को पवित्र करो, भगवान पदार ऐसे पवित्र करो, निर्मल करो शुद्ध करो, सब पाप निकालो और भगवान को याद करो, हरदम भगवान का चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वो घर पवित्र हो जाता है। मैंने देखा है जिस घर में राम नाम करने वाली माँ है उसके खेड़े में उसके खेत में डाणी मिले थे डाणी में उनके खेत में भूत कहती रहता, ये देखी हुई बात है सुनी हुई बात है पक्की बात है, खेत भर में भूत मिलते भगवान के भजन करने का प्रभाव है, खेड़े पे में भूत घुमावे जोध में एक आदमी होगा वो खड़ा बजाओ कहते गाड़ी उल्ट देगा मर जाएंगे, वो राम जी का नाम लो ठीक हो गया, भगवान का नाम लेने से सब काम ठीक होता है, राम राम राम राम राम राम राम राम संतों ने किया है, प्रभाव और प्रभाव भूत बेहती से आते हैं, वृद्ध विश्वास निकलते हैं और वहां वही जब नाम सुना जैसे हनुमान दशा से अब कहा है हनुमान राम राम कहते हो भगवान को याद करो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र में लगो, भगवान की बात करो, ये व्यसन सब सुनो, पान पराग पेप्सी खराब खराब नशा, विदेशियों की कंपनियों का पानी लेकर लाखों लाखों रुपयों का पानी पानी लेकर बिक्री कर देते, एक एक सूर्य के ब्याह में लाख लाख रुपया पानी, कुछ नहीं है पानी उसमें। ऐसा मत करो भाइयों, ऐसे धन बर्बाद मत करो, दान पुण्य करो, गायों की रक्षा करो। गायों में बड़ी आफत आई हुई है, जहां कहीं गायों हो वहीं रक्षा करो। और गाय रखने वाला को कहना है आप खेतों में गाय रखो, पांच वर्ष सात सात दो दो चार चार पांच पांच सुगमता से गाय पड़ जाती है। सब इकट्ठी होने पर पालने बड़ी मुश्किल हो गए, और दो दो चार गौवा सौ पड़ जाएगी। गायों ने छोड़ो मत, अन्नदाता कृपा करो गायों छोड़ो मत, गायों रखो, दो दो चार चार गाय, दो दो चार चार गायों घरों में, तो बड़ी सुगमता से गाय को पालता हो जाए। एक छोट इकट्ठी हो जाए, कई आदमी धनी आदमी भी खर्च जाए पाल नहीं कर सकते। ये भगवान कृपा करे है तब सबका पालन होता है, धनी आदमी कितना खर्च करे क्या करेगा। तो एक धनी आदमी ने किया है काम, करते है ऐसा। मैंने कहता धन मांगो मत, मस्ती से दो, वही धन खाओ लगाओ, खूब खुशी से दे तो लेना, कहना नहीं दबाना नहीं। बंबई में सत्संग हुआ, मैंने कहा मार मार में अकाल पड़ा हुआ है, गायों मर रही है। लोगों ने कहा कि यहाँ धनी आदमी को इकट्ठा करो, धनी धनी इकट्ठे हो जाए और उनसे फिर आप बात रखो, और जगह जगह पेटी रख दो पैसों की, जो भी डालता रहे आधा दो आधा चार आधा छह आधा दो रुपया। मैं क्या, मैं यहाँ पर सत्संग करने के लिए आया हूँ, रुपयों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं। ये रुपया मैं इकट्ठा करूंगा तो लोग कहेंगे रुपयों की जरूरत सबको है, स्वामी जी की रुपयों की जरूरत है, स्वामी जी के रुपये की जरूरत है। स्वामी जी का सत्संग होता है तो रुपये से होता है, रुपया होने से होता है। ये बिल्कुल आग लगाओ इसकी, मैं रुपये नहीं चाहता, मैं पैसा नहीं चाहता। गायों के लिए जरूरत है पैसों की, परंतु पैसा मांगने का निषेध करता हूँ। मैंने पैसा देने पर नहीं लिया। सोमानी ने कहा कि महाराज हम लाख रुपया लगाना चाहते हैं, वो तुम आओ। वो आया फिर और आकर के अपने हाथों से लोगों को चला दे, उसका जो असर पड़ेगा लाख रुपया देने से नहीं पड़ेगा। आप स्वयं जाकर गायों को चराओ, जो आपके अंतःकरण पर असर पड़ेगा वो क्यों रुपया देने से नहीं पड़ेगा। वो मैं जाया हूँ सोमानी, वो गाय चराओ, लाख रुपए देता हूँ, लाख रुपए वो लाख रुपए चलाओ गायो, आप ही गायों को चलाओ। अन्नदाता कृपा करो, गाँव में गायों गायों को रखो, समझे। ये रुपयों का महत्व पड़ेगा, सौ रुपयों का रुपया बजरी हुए, रुपया बजरी हुए बहुत पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है। किसी को भी निमित्त सत्य से आदि में रुपया को मत बढ़ाओ, कौंडी एक मत दो, कौंडी एक मत दो, कौंडी एक मत दो, भले सत्संग मत हो कोई परवाह नहीं। बीकानेर जब कलकत्ता में कहा स्वामी जी रुपया दे, रुपया कह दो रुपया दे तो गायों बच जाए। मैं रुपया नहीं कहता, गायों को रखो, गायों को बचाओ, गायों को बचाओ। रुपया दो क्यों कहेंगे, हाथ रुपया दे, रुपया हाथ रुपया दे, हाथ रुपया नहीं है, काल देरी को है। कहीं ना कहीं तो रुपया देता, अरे काल दे में छुरी करना छुरी, ऐसा कसाई पड़ा मेरे से नहीं होता। तुम रुपया दे दे, अरे काल दे में छुरी पड़नी, राम राम राम राम राम, ऐसा कसाई पड़ा भाई मेरे से नहीं होता। इस वास्ते रुपयों के लिए बिल्कुल नहीं, मोटे से मोटे काम होता हो, काम करो, आप करो, आपके पास दे दो, आपके पास नहीं हो तो बस खट करे परिश्रम करे करो। परिश्रम से जो माध्यम होगा, जो आपको पुण्य होगा, वो रुपये से कभी नहीं होगा। मंदिर की कीमत घटने वाली है, उनका कुछ नहीं होता। खट करे परिश्रम करो, गौ की रक्षा करो, गौ को इकट्ठे करो, जो मारते हैं लोग सत्संग के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए रुपया कोई कहे एक कौड़ी मत दो, किसी को कौड़ी मत दो। जरूरत नहीं है। सच्ची बात कहता हूं आप लोगों से, ये तिरस्कार करना है, सत्संग का तिरस्कार, गाय रक्षा का तिरस्कार, रुपये की जरूरत है सर, रुपये की जरूरत है, सात जरूरत में तो दे, कोई जरूरत नहीं, हमारे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, रुपये से मिलेगी चीज, रुपये से रद्दी चीज होती है। ये घड़ी 100 रुपयों की है, अगर 100 रुपयों मिले, मैं जानता नहीं कितनी, एक बात कहता हूं, 100 रुपया से दुकानदार देता है तो 100 रुपया से कब की है, 100 रुपयों की चीज दुकानदार 100 में देगा? आप बताओ, 100 रुपयों की चीज दुकानदार 100 में देगा क्या? तो पैसों से सत्संग मिलेगा, पैसों से संत मिलेंगे, पैसों से रद्दी होगी, वो पैसों से रद्दी है, 100 रुपयों में मिलने वाली 100 रुपये रद्दी है, 100 की चीज है थी। जो माल खरीदते हो वो रुपया से कम दूरी होती है, ऐसे रुपया आप खर्च करें, रुपया सत्संग के लिए करें, महात्माओं को बताने के लिए करें, संत आ जाए सत्संग करें, यह भी कह दिया कि संत का चिट्ठा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं किया, हम जो सत्संग होते संत का चिट्ठा नहीं करते, करने की जरूरत नहीं किसी को, रुपये दो जरूरत नहीं। मुंबई में पाठ हुआ, ये रुपये तो खर्च रहे करे, अभी कोडियंग लिया थे किसी से, आज से नहीं किया, जयपुर में से सत्संग हुआ, रामायण का पाठ हुआ, कृपा देवर लोग समझते रहे, लड़ा नहीं गया, लोग समझते रहे, मांगेंगे रुपया दे, फिर मांगे, फिर मांगे, सिर्फ बाबा इधर रुपये मांगेंगे, अरे रुपया रद्दी चीज है, रुपया रद्दी रद्दी, रुपया खाने में काम आवे नहीं, पहनने में काम आए नहीं, ओढ़ने में काम आवे नहीं, बिछाने में काम आवे नहीं, क्यों देने में काम, रुपये से चीज में